Znaczy, powiem tak. Otóż my kule uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 kwietnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Niespełna 16 tysięcy nowych przypadków zakażeń koronawirusa wykryto ostatniej doby. Rosyjska FSB zatrzymała konsula generalnego Ukrainy w Petersburgu. Europejski Trybunał Obrachunkowy zalecił rozbudowę infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 15 763 nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. To o 2 tysiące mniej niż wczoraj. Zmarło 616 osób, wyzdrowiało 30 tysięcy. Najwięcej zakażeń zanotowano w województwach śląskim, mazowieckim i wielkopolskim. W szpitalach zajętych jest 32 tysiące łóżek covidowych. O prawie 700 mniej niż wczoraj. Wolnych jest 13 tysięcy. Dzięki respiratorom oddycha 3400 osób, a 1150 takich urządzeń jest wolnych. Jedną dawką zaszczepiono 4 miliony osób, a dwie otrzymało 2 miliony 250 tysięcy. W Petersburgu Federalna Służba Bezpieczeństwa zatrzymała konsula generalnego Ukrainy. Radio Echo Moskwy zwróciło uwagę, że zgodnie z międzynarodowymi konwencjami dyplomaci są chronieni immunitetem i można im nakazać jedynie opuszczenie kraju, w którym pełnią swoją funkcję. Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowało o wydaleniu 5 polskich i 10 amerykańskich dyplomatów. Do tej pory władze w Warszawie w Waszyngtonie nie otrzymały not w tej sprawie. Stacji ładowania samochodów elektrycznych w Unii jest za mało, by umożliwić swobodne podróżowanie. Tak stwierdził Europejski Trybunał Obrachunkowy i zalecił rozbudowę infrastruktury. Wytknął też Komisji Europejskiej brak wizji rozwoju elektromobilności. Do 2025 roku w Europie powinno być 1 000 000 punktów ładowania samochodów elektrycznych. Ten cel, zdaniem unijnych kontrolerów, jest zagrożony. Jesienią ubiegłego roku dostępnych było tylko 250 tysięcy punktów ładowania. Według Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, żeby nadrobić zaległości, musiałoby rocznie powstawać 150 tysięcy nowych kolumn ładujących, czyli 3 tysiące tygodniowo. Kolejny problem, na który zwrócili uwagę kontrolerzy, to nierównomierne rozmieszczenie punktów ładowania na terenie Europy, co utrudnia swobodne podróżowanie. Według Trybunału Obrachunkowego Komisja Europejska powinna zrobić więcej w tej sprawie. Stworzyć na przykład minimalne wymogi, jeśli chodzi o infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i przygotować strategiczny plan działania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Resort Obrony uruchomił aplikację mobilną dla osób zainteresowanych służbą w armii. Aplikację stworzyli podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej oraz informatycy z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. Mateusz Kurzajewski z Ministerstwa Obrony mówi, że nowe narzędzie pozwoli jeszcze szybciej załatwić procedury związane z wstąpieniem do wojska. Ta aplikacja pozwala w bardzo łatwy sposób złożyć wniosek o wstąpienie do Wojska Polskiego. Użytkownik wystarczy, że wyciągnie swój telefon z kieszeni i będzie mógł zapisać się na spotkanie w Wojskowym Centrum Rekrutacji. To jest taka nowa instytucja, która umożliwia załatwienie wszystkich formalności, tych wstępnych formalności związanych z wstąpieniem do wojska w ciągu jednego dnia. Aplikacja Zostań Żołnierzem to nie tylko skrócenie procedur, ale też możliwość zdobycia ciekawych informacji o tym, co dzieje się w polskim wojsku. W aplikacji będzie można sprawdzić m.in. jakim wyposażeniem dysponuje armia i jakie plany modernizacyjne ma kierownictwo MON. Dźwiękowa podróż do początków polskiej radiofonii, niespodzianki dla słuchaczy oraz zapis sportowych sukcesów i radiowych powieści. Tak program pierwszy Polskiego Radia świętować będzie jutro 95. urodziny. Antena rozpoczęła regularną emisję programu 18 kwietnia 1926 roku. Antena od wielu lat jest blisko słuchaczy i choć idzie z duchem czasu, to nie zapomina też o tradycji, mówi dyrektor Jedynki Marcin Kusy. Te najstarsze audycje goszczą nieprzerwanie na antenie Jedynki, tak jak choćby koncert Chopinowski, który mamy wciąż po godzinie 23 w niedzielę, ale to też słynny sygnał kroniki sportowej, sukcesy polskich sportowców, relacje, to wszystko, co działo się również na naszej antenie. Coś, bez czego też nie wyobrażają sobie Państwa funkcjonowania, czyli hejnał o godzinie 12 i to nieprzerwanie również na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Z okazji jubileuszu na antenie pojawią się archiwalne nagrania audycji, a także głosy legendarnych prowadzących i artystów związanych z Polskim Radiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Cevi Forte C1000 na budowanie odporności organizmu.

I was walking down the high street when I heard footsteps behind me, and there was a little old man in scarlet and gray chuckling away. Well, he trotted back to my house and he sat beside the telly with his tiny hands on his tummy, chuckling away, laughing all day. Oh, to report you to the gnome office. Gnome office. I'm a laughing gnome and you can't catch me. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Said the laughing gnome. Well, I gave him roasted toadstools and a glass of dandelion wine. Then I put him on a train to Eastbourne, carried his bag and gave him a fag. I'm from Buckley, North, boy. Yeah, where do you come from? No man's land. Oh, really? In the morning, when I woke up, he was sitting on the edge of my bed with his brother, whose name was Fred. He brought him along to sing me a song. Try to hear it. Yeah, what's that clicking noise? I'm a laughing gnome and you can't catch me. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Haven't you got a gnome to go to? No, we are nomads. Didn't they teach you to get your hair cut at school? You look like a rolling gnome. Yeah, not at the London School of Economics. Now they're staying up the chimney and we're living on caviar and honey. Cos they're earning me lots of money fighting comedy pros for radio shows. It's the gnome service, of course. Naszym gościem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest Marcin Sławiński, reżyser specjalizujący się w komediach, jeżdżący po całej Polsce i świętujący sukcesy. Marcinie, to pytanie, które zadaję każdemu. Kiedy był ten moment, kiedy już na dobre teatr cię pochłonął? Byłeś też aktorem. I w którym momencie postanowiłeś już przerzucić tą zwrotnicę na konkretnie gatunek komedii? No, ta moja historia jest bardzo długa, ponieważ kiedy miałem 7 lat, spytałem moją mamę, a mieliśmy coś wspólnego z Lechordą, był moim, powiedzmy, wujkiem. Spytałem: mamo, jak się nazywa taki pan, co to mówi aktorom, jak mają grać? No to jest reżyser. O, to ja chcę być tym reżyserem. Nie aktorem. No ale po to, żeby zostać reżyserem, trzeba było skończyć wyższe studia, więc ja sobie pomyślałem, że spróbuję na ten wydział aktorski. Dostałem się. Samo szło. Adam Hanuszkiewicz, który reżyserował Dyplom z naszym rokiem, Antygonę, otwierającą Teatr Mały w Warszawie. Samo szło? Tak, bo przecież ja nie wszedłem do Hanuszkiewicza prosząc go o angaż, tylko on mi sam to zaproponował. Potem przyszły różne ciekawe role w tym Teatrze Narodowym i w telewizji, i coś tam w kinie, radio, dubbing i tak dalej. W Narodowym to chyba dużo komedii nie było. Dużo nie było, ale trochę było. Na przykład był seans Kołarda, sam Hanuszkiewicz robił w Małym Teatrze. No tak potocznie się kojarzy Narodowy z takimi właśnie ciężkimi tematami. Ale wtedy to nie był ciężki teatr. O nie, nie, nie. Dużo w tym było lekkości, humoru. On poza tym bardzo dbał o to, żeby to się podobało publiczności, żeby to było żywe, żeby to było interesujące, barwne. Jakie to były lata? Ja zacząłem swoją pracę w Teatrze Narodowym w 73 roku. Aha, czyli już tuż po tym słynnym 68, po tych dziadach. Ten mój czas w Narodowym to były miłe takie czasy, powiedzmy Gierkowskiej, tak, i tak dalej, ale potem to marzenie o reżyserii udało mi się spełnić. Dostałem się na Wydział Reżyserski Warszawskiej Szkoły Teatralnej i potem w tym Narodowym, dzięki Adamowi Hanuszkiewiczowi, zrealizowałem swój dyplom. To była Zamiana Claudela. Sztuka, która zupełnie jest, że tak powiem, nie a propos tego, co w tej chwili na ogół robię. Bardzo taka głęboka, to poetycka. Egzystencjalna. Tak. No i zagraliśmy 70 przedstawień z kompletami, także to był mój taki fajny pierwszy sukces. No a potem znowu się trochę samokręciło, bo moi przyjaciele Wiktor Zborowski, Paweł Wawrzecki byli aktorami Teatru Kwadrat. Dyrektor szukał repertuaru, a mnie przyszła do głowy taka urocza trzyosobowa sztuczka Się Kochamy z właśnie świetnymi rolami dla tych moich przyjaciół. Dyrektor Karwański to przyjął i stąd się zaczęła ta moja cała kariera w Teatrze Kwadrat. Później przyszły w związku z tymi sukcesami komediowymi inne teatry i często właśnie te propozycje tego rodzaju, które troszkę mi doskwierają, no ale z drugiej strony dużo dają radości, a doskwierają dlatego, że może ich jest proporcjonalnie dużo więcej niż tych poważniejszych, a człowiek czasami chciałby tam coś takiego od siebie mądrego jeszcze powiedzieć. Używasz dużo muzyki w swoich spektaklach. Który z tych propozycji, które przyniosłeś, kojarzy ci się najbardziej tak na pierwszy rzut oka z tym pierwszym czasem, kiedy już na dobre wszedłeś w teatr komediowy? To może zacznijmy od nazwiska Wojciech Młynarski. Ja mówię, to jedyny człowiek, którego znałem osobiście, który według mnie był genialny. No bo proszę państwa, napisać taki czterowiersz do tego właśnie przedstawienia, które tyle lat ja to pamiętam. Niedobra miłość dopadła mnie. Ja mówię, odpłyń, a ona nie. Jak transatlantyk, Atlantyk trans, niesie mnie na dno, miłość bez szans. Za chwilę porozmawiamy o tym, czym jest gatunek komedii, z reżyserem Marcinem Sławińskim, a teraz posłuchajmy mistrza Młynarskiego. Dać tu odpowiedź nie tak łatwo, bo chciałbym w końcu raz ustalić, czyśmy się trochę nie zanadto ostatnio rozdokazywali. Mieni się w koło śmiech perlisty, grom i zabawą końca nie ma. Szczerzymy się jak u dentysty, aż w końcu zrodzi się dylemat. W co się bawić, w co się bawić, gdy możliwości wszystkie wyczerpiemy ciurkiem. Na samą myśl podzimny zrasza zaraz czoło i mniej wesoło pod czerwonym ci kapturkiem. W co się bawić, w co się bawić, tych wątpliwości nie rozwieje żadna wyruszka. Kopciuszek dawno przestał grać w inteligencję, inteligencja już nie bawi się w kopciuszka. Niedobrze jest, gdy krzycha nuda, gdy nie chcesz grać już w berka czy czarnego luda. A kiedy nawet już nie będą miały wzięcia szare komórki do wynajęcia. W co się bawić, w co się bawić, daleka pora na pytanie to czy blisko. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, chociaż na razie w oku tli się śmiechu iskra. Chociaż wszyscy są szczęśliwi i nic nie sugeruje zmiany, niech proszę jednak was nie zdziwi, że jestem trochę zadumany. Bo płynie czas jak rzeką woda i może kiedyś tak się stanie, że będę chciał pobaraszkować i zadam sobie sam pytanie. W co się bawić, w co się bawić, daleka pora na pytanie to czy blisko. Lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska. W co się bawić, Młynarski? Rozmawiamy z Marcinem Sławińskim, reżyserem teatralnym, którego pasją życiową stała się komedia, gatunek. Młynarski jest dla ciebie autorytetem, jakąś inspiracją do tego, co robisz? Był to na pewno ważny człowiek w moim życiu, bo i dyplom w szkole teatralnej to były jego piosenki i właśnie parokrotnie pomagał mi, będąc uprzejmym, napisać teksty do piosenek w moich przedstawieniach. I raz zrobiłem takie przedstawienie, z którym miałem spory sukces w latach, w których myśleliśmy o tym, żeby walczyć z komuną, i zrobiłem takie przedstawienie Róbmy swoje w Teatrze w Płocku. I to był scenariusz bez słów, ale scenariusz z piosenek, które się układały w jakąś treść. Ja do dziś pamiętam to przedstawienie i wrażenie, że nie było lepszej sztuki, która mówiłaby o tych czasach PRL-u, niż właśnie te piosenki Młynarskiego, fantastyczne. Jak się walczyło z komuną w teatrze? A no na przykład w ten sposób się walczyło, że... Wprost nie można było. Nie, no śmieję się. Ale przyjechał z Warszawy na to przedstawienie cenzor do Płocka i tam śpiewaliśmy piosenkę właśnie Róbmy swoje. I aktorzy, kiedy śpiewali Róbmy swoje, to taki był pomyślnik reżyserski, że najpierw wysiadały mikrofony, to oni śpiewali bez mikrofonów. Ktoś mi robił na złość, prawda? Coraz im coś tak ograniczał. Jak to, tak jak co to nas w życiu spotykało, ale oni Róbmy swoje, Róbmy swoje. I na koniec światło gasło w ogóle. A oni wyjmowali latarki, świecili latarkami, Róbmy swoje. No i cenzor powiedział, nie może być tych latarek. A dlaczego? Do głowy mi nie przyszło takie skojarzenie. Cenzor powiedział, bo to jest nawoływanie do zejścia do podziemia. Czyli tekstów, skojarzenia miał kreatywne. Tak, tekstów Młynarskiego nie cenzurował, ponieważ one były drukowane, więc jak każdy urzędnik takiego systemu, no po prostu... Jest czarno na białym tak zatwierdzone. Jest, można. Można. Komedia jako gatunek od kuchni. Co to jest? Bo dzisiaj w Teatrze Oesterwy w Lublinie jest premiera komedii Freina Czego nie widać. Ta premiera się odbywa bez widzów. No i to jest trochę komedia, trochę dramat. No bo granie komedii do pustej sali, gdzie nie ma tego partnera, który odbija piłeczkę, to jest ciężka sprawa. Ale jest tekst, jest reżyser, są aktorzy. Są wszystkie elementy potrzebne do tego, żeby wykonać to dzieło, tą partyturę. I do czego ten widz jest potrzebny, żeby co jeszcze się wydarzyło? I my to wykonamy oczywiście, tylko tak do końca nie będziemy wiedzieli, co gra, co nie. Rytm przedstawienia nie będzie ten, dlatego że te reakcje utwierdzają tych ludzi, że to, co robimy, te kretynizmy, które tam się na tej scenie odbywają, mają jakiś sens, że komuś się to podoba, że ktoś nam tutaj z drugiej strony kibicuje. Powiedzmy ciut więcej o tym spektaklu. To jest spektakl trochę autotematyczny. O tym, czego nie widać w teatrze, o tym, czego nie widać w relacjach międzyludzkich na pierwszy rzut oka. To jest najlepsza, czy jedna z najlepszych fars w ogóle na świecie. Która mówi o tym, jak to aktorzy przygotowują właśnie takie typowo farsowe angielskie przedstawienie. Najpierw mają próbę, potem oglądamy to od kulis. No i potem w trzecim akcie znowu widzimy ich grających. No i to już jest pełna katastrofa. Oczywiście wiadomo, że w tym śmiesznym, niesamowicie przedstawieniu wszystkie możliwe katastrofy, które w teatrze się przytrafiają. Czasami te komedie, te farsy, czasami są takie już bardzo płaskie, powiedzmy. Takie już tylko, żeby się uchachać. A to jest jeszcze coś więcej. To jest trochę psychologii. To jest zresztą świetny autor, Michael Frayn. Która z twoich piosenek no jest dla ciebie takim symbolem tego, co reprezentuje sobą komedia? To trudno, ale proszę bardzo. Jest taki utwór zespołu Monty Python. Always look on the bright side of life. Monty Python and the bright side of life. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come from nothing, you know what I say? Oh, cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? End of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Can show this man within 3 weeks. You think baseball is rubbish? Never make the money back, you know. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Wracamy do rozmowy z Marcinem Sławińskim, reżyserem teatralnym specjalizującym się w gatunku komedii. Komedia i już farsy to już w ogóle są traktowane tak na pierwszy rzut oka, że to tak nie bardzo. To znaczy aktor, przez kim chciałby zagrać te wielkie rzeczy Szekspira i Hamleta i tak dalej. A komedie to tak jakby troszeczkę... Przez ramię. A z drugiej strony, jak się już dotknie tego w praktyce, to się okazuje, że to jest właściwie najtrudniejsza sztuka w tym naszym obszarze aktorskim. Trzeba wiele dodatkowych cech posiadać i być wyposażonym w narzędzia, które nie zawsze są nam dostarczane w naszych szkołach polskich. Tak, w Polsce ten gatunek jest traktowany trochę przez ramię i niesłusznie. Naprawdę mamy dużo więcej świetnych dramatów niż świetnych komedii. A specyfika tego gatunku i rodzaj wyzwania, który przed aktorami stawia, wymaga dużej dyscypliny i precyzji i wyczucia rytmu, prawda? Może to jest po prostu wymówka, może to jest wyparcie aktorów, żeby nie mierzyć się z tym, bo mogłoby się okazać, że mimo wielu, wielu lat roboczogodzin przepracowanych, jednak nie radzę sobie. To, tak jest moje doświadczenie. Ja kiedyś powiedziałem wybitnemu recenzentowi na takim spotkaniu, mówię, nie pasjonuję się futbolem, ale w związku z tym nie chodzę na mecze i nie piszę sprawozdań sportowych. A jeśli recenzent zaczyna swoją recenzję, nie lubię farsy. Czym zaczynają opisywać. Tak. Ale tak się zaczyna. No, nie lubię farsy. Nawet ta recenzja była taka w miarę przyzwoita. To jest ogólne wyzwanie dla krytyków, bo oni często nie patrzą sercem, tylko głową. Co się nosi, co jest modne, no ale to już zostawmy krytyków, wróćmy do aktorów. Tak. Nawet jeżeli ten gatunek nie daje tak wielu splendorów, laurów, to z drugiej strony on daje równorzędną albo i większą nagrodę, mianowicie tę nagrodę, którą jest pełna sala. Pamiętam, kiedyś w Kwadracie podsłuchałem taką rozmowę dwoje państwa wychodziło z teatru i ponieważ ostatni tekst w przedstawieniu brzmiał: no a teraz wyjdźcie państwo na wieczorną ulicę, obejmijcie się i niech księżyc świeci wam z każdej latarni. I pani rzekła do pana: no ale mieliśmy się objąć. I ja pomyślałem: Boże, czy jest piękniejsza nagroda niż to, że ci państwo przeżyli taki miły wieczór, pani powiedziała to do pana? Najpiękniejsza, najcudowniejsza i najważniejsza w życiu rzecz. Miłość. Miłość. L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Rozmawiamy z Marcinem Sławińskim, reżyserem teatralnym specjalizującym się i zakochanym w gatunku komedii. Tak konkretnie to jak to się robi, żeby kogoś rozśmieszyć? Jak to w ogóle można zapisać w tym tekście, w tej partyturze? No przede wszystkim trzeba powiedzieć, to jest bardzo trudne. Największa populacja mistrzów tego gatunku to są Brytyjczycy. Te sztuki Eichborna, farsy Cooneya, takie jak Mayday, jak Okno na Parlament. To są takie hiciory, które idą przez polski teatr i dostarczają aktorom chleba, bo mogą grać setki razy. No a z drugiej strony ludziom dostarczają taki rozrywki, że tak powiem, godziwej. Jakie są takie zasady, które absolutnie są takim must have dla komedii? Co musi być? Ja zawsze mówię, że przede wszystkim aktorzy nie powinni się wygłupiać. Że powinni grać poważnie, psychologicznie. To powiedział kiedyś słynny aktor komediowy. Właśnie ten Michael Cooney, autor Maydaya. Byłem w Londynie na właśnie przedstawieniu, w którym mistrz grał od kulisy do kulisy. Czy to jest trochę tak, jakby traktować siebie jako taki instrument muzyczny? Przede wszystkim jako aktor również powiem, że tu warto użyć według mnie podstawowego narzędzia psychologicznego, tej metody Stanisławskiego, tego odnalezienia siebie w tych okolicznościach, ponieważ farsa to jest prawdziwy człowiek w jakichś zupełnie zwariowanych okolicznościach. Ale jak ten prawdziwy człowiek się zachowuje? I wtedy to według mnie jest najśmieszniejsze. John Cleese z Monty Pythona, który już tutaj zaistniał, powiedział, że punkt wyjścia musi być absurdalny, a potem według żelaznej logiki wyciągane są konsekwencje. Tak jest. No i tu Hitchcocka też można przywołać, prawda, że najpierw jest trzęsienie ziemi, a potem jest coraz gorzej, czyli najpierw jest śmiesznie, a potem jest... Jeśli uda się tę publiczność zabić śmiechem, no to w ogóle jest największy sukces. A czasami tak jest rzeczywiście, że ponieważ śmiech ma to do siebie, że jest zaraźliwy, że to jest ta kula śniegowa, która się napędza, że ja czasami wchodząc tak gdzieś w drugim akcie, słuchając tych spontanicznych reakcji publiczności, zastanawiam się, z czego oni się tak śmieją? Wystarczyło palcem kiwnąć. No ale ludzie to kochają, to jest potrzebne, to jest zdrowie. Powiedz mi, największa porażka to jeżeli ludzie się nie śmieją, tak? No tak, to mi się raz zdarzyło. Nie byłem Bogu dzięki tego świadkiem. To było w teatrze na takiej komedii z piosenkami Nagi Król w PRL-u. To było bardzo śmieszne, a do tego bardzo politycznie aluzyjne, w związku z czym publiczność spontanicznie reagowała nawet brawami, prawda, na te takie aluzje polityczne. I pewnego dnia, jak mi opowiadali, przeżyli no po prostu traumatyczny wieczór. Zaczęli to przedstawienie, a tam się nikt nie śmiał. To w ogóle było na święto pracownika Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa. Nie wiedzieli, czy wolno. Pewnie tak. Nie padł rozkaz, że wolno się śmiać. No. Natomiast cieszy mnie to, że mogę w zasadzie powiedzieć, że moje życie zawodowe, kiedy tak patrzę na te wiele lat wstecz, było udane. Ponieważ aktorzy bardzo lubią ten gatunek. Może on nie przynosi spektakularnych sukcesów, ale za to gra się go na ogół dużo, długo. To są setki, to są nawet tysiące. To jest Szalone Nożyczki, to są 1500 w Łodzi, w Warszawie. Niebywałe ilości. To jest wielki sukces i tak dalej. Ale myślę, na czym że to polega? Ale ja myślę, że Szalonych Nożyczek my reklamować nie musimy, bo one mają, gdzieby nie były grane, mają wielkie powodzenie. Natomiast reklamujmy tę właśnie również starą, bo to jest klasyczna farsa czy komedia, czego nie widać. To jest przedstawienie o tyle wyjątkowe, czy też scenariusz wyjątkowy, że on, zakładając improwizację, tam nie ma żadnych podstawionych ludzi, to prawdziwa improwizacja uzależniona od tego, jak publiczność reaguje, ale to jest świetnie skonstruowane, także tam przy pomocy sporego kawałka ciężkiej roboty przygotowujemy się do tego w taki sposób, że niemożliwe jest, żeby to przedstawienie gdzieś tam stało się nudne, jakieś takie byle jakie. Nie, to musi być przede wszystkim śmieszny spektakl, w którym w pewnym momencie ludzie czasami śmieją się z samych siebie. To jest podobnie jak z farsą. To jest po prostu taka trochę zegarmistrzowska robota, pracochłonna rzecz, ale potem cieszy, jeżeli już te wszystkie techniczne rzeczy są przezwyciężone i można się po prostu bawić. To co jeszcze zaproponujesz nam? Proponuję, żeby było Mimozami jesień się zaczyna, nie mena. Wow. To posłuchajmy, a potem wrócimy do rozmowy z Marcinem Sławińskim, reżyserem teatralnym specjalizującym się w gatunku komedii. Moja jedyna. przychodziłaś wieczorem do cukierni. Słyszę modlenia, chcę modlenia, chcę mi. W parku płakałem, szeptali, spały. Młodzik, smurę, prześwity jesienny. Od mimozy złoty majowy, tak czuły mi, przemiły mi, z nami. Zasypiałem z nim w gasnącym o poranku. W snach dawnych mi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wodną wiązanką. Rozmawiamy z Marcinem Słowińskim, który jest moim gościem. Czego nie widać? Właśnie, Marcinie, czego nie widać w teatrze? To są te takie wpadki. W tej chwili zdarza się to może rzadziej o tyle, że jeżeli jest bardzo porządnie spektakl przygotowany, to ten sufler nie jest taki potrzebny, jak w czasach, kiedy grywano premiery co tydzień, co dwa. Te wpadki, one się zdarzają. Mam na swoim koncie taką wpadkę, co po nocach mi się to śni, jak na scenie gram jako aktor w weselu. Miałem wejść na scenę niosąc róg. Jest taka słynna kwestia. Miałem podać ten róg Tadeuszowi Łomickiemu i powiedzieć: daję waści złoty róg. I kilka zdań przed tym ja orientuję się, że ja nie mam złotego rogu, bo on został tam za kulisami na stole inspicjenta. No jakoś tam przeszedłem się z jedną stronę w drugą, wypadłem, złapałem ten róg. No była wpadka straszna. Nawet mnie mistrzowie, jak na scenie stał Tadeusz Łomnicki i Mariusz Dmuchowski, nikt mnie nie opieprzył, bo oni wiedzieli, że ten gówniarz, który no nawalił, już tak został ukarany samym tym wydarzeniem, że już nie trzeba mnie tam ochrzaniać. Na to dał nam narzędzie w szkole teatralnej Jan Englert, mówiąc, że jeżeli w klasyce zdarzy ci się kiedyś zapomnieć rekwizytu, to zawsze możesz powiedzieć: ale mówiąc między nami, zostawiłem coś za drzwiami. Przydało mi się to kiedyś w Magnetyzmie serca, kiedy zapomniałem słynnego długopisu do sceny pisania listu. Jakieś żarty prywatne mogą być inspirujące i ciekawe. No a poza tym nie wierzę w to takie okrucieństwo, strzelanie z bicza, które jak gdyby ma tego aktora pchnąć do przodu. Rozmawiamy oczywiście w czasach, w których pojawiają się różnego rodzaju wypowiedzi dotyczące jakiejś nieprawidłowości, nazwijmy to, w komunikacji, we współpracy, w teatrze, w szkołach teatralnych z reżyserami. Czy to jest sprawa pokoleniowa, czy my po prostu przyzwyczailiśmy się do jakiegoś sposobu pracy, być może jeszcze z naleciałościami z poprzedniego systemu, jakieś chroniczne, przemocowe działania, które młode pokolenie po prostu nie akceptuje? Nie, ja myślę, że to raczej z przeszłymi czasami niewiele ma wspólnego. Oczywiście brutalne, ostre traktowanie aktorów zdarzało się. Kazimierz Dejmek był znany z tego, prawda? Jego słynne powiedzenie: przepraszam, wykropkuję, D do sr, aktor do grania. Czy też może powiem... Ale tak jak mi niektórzy aktorzy cytowali tą jego wypowiedź z pierwszej ręki, to ja słyszałem w tym zawsze jakiś cudzysłów. On był znany jednak z tego, że używał bardzo brutalnego języka, nie używał białych rękawiczek w rozmowach z aktorami, ale cholera, no wszyscy aktorzy go kochali. Ja miałem taką przygodę, że grając Wacława w Teatrze Narodowym, zostałem w trybie nagłym zaproszony do Teatru Polskiego, gdzie równolegle była grana Zemsta. I pamiętam, że byłem taki wewnętrznie spięty. Czekałem, że może Kazimierz Dejmek do mnie tam jakimś ostrym słowem się wyrazi. Wtedy ja stanę i powiem: dyrektorciu, uwaga, bo ja też tak potrafię. Bo ja raczej byłem z tych kolegów, którzy tak sobie nie dawali. Ale nie, dyrektor był super. Sprawdził, jak jest w garderobie, czy ja jestem zaopiekowany. Ta jego wulgarność, brutalność była w związku z tym jakoś tak wybaczana. Natomiast rzeczywiście to, co się teraz czasami dzieje, stopień schamienia jest przedziwny. Rzeczy brutalne, wkraczające w prywatność. No jeżeli dyrektor mówi do aktora: pan nie chce się rozbierać na scenie, to pan jest w naszym teatrze nieprzydatny. Mhm. To jest właśnie typowe przemocowe zachowanie. No. Czyli to, że byli mistrzowie czy reżyserzy, którzy mieli pewien styl wysławiania się, to nie znaczy, że to tak, musi... Tak, jeżeli Hanuszkiewicz... Nie jest tak, że wszyscy... Jeżeli Adam Hanuszkiewicz kiedyś do mnie, jako do tego Szczeniaka, młodego aktora, powiedział: wiesz, stary, świnia jesteś, to ja się strasznie... Poczułem obrażony, urażony. To było nieporozumienie. On mnie skrzywdził, ale już następnego dnia ja czekałem na to, że może pójść do niego do gabinetu. Ale to wszystko po prostu znowu się uśmiechał i tak dalej. No nie miałem do niego poważnej na ten temat pretensji, aczkolwiek to są takie rzeczy niewymierne, no. Bo czasami jak słyszę o tych rzeczach, które się dzieją, albo te fuksówki słynne w szkołach teatralnych, no tak, czyli, to jest absolutnie czyli brutalność, tak. Okrucieństwo. Moja fuksówka w szkole teatralnej to było urocze, ja pamiętam do dziś tych takich starszych kolegów, którzy byli naszymi przyjaciółmi. Oczywiście były żarty, dzień dobry, trzeba było mówić grzecznie i tak dalej, ale żadnego poniżania. Ja nie rozumiem, co się stało. To się już chyba skończyło, myślę, i dobrze, że się skończyło. Nie wiem, czy cię pytać o plany, bo oczywiście, że każdy z nas ma plany i musimy planować, ale żyjemy w takich czasach, że może posłuchajmy czegoś, co ciebie napawa optymizmem i daje ci nadzieję. Taką mam piosenkę tutaj, piosenkę Johnny Casha. We'll meet again. Znowu się spotkamy. Marcinie, bardzo serdecznie ci dziękuję za twój czas, za to, czym się podzieliłeś, bardzo szczerze, no i we'll meet again. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know, and tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know. Jesteśmy po rozmowie z Marcinem Sławińskim, reżyserem teatralnym, który specjalizuje się w gatunku komedii. Miejmy nadzieję, że teatr w dającym się przewidzieć czasie będzie mógł otworzyć swoje podwoje ponownie dla widzów, którzy są przecież jego tlenem, solą, ale przede wszystkim tym koniecznym elementem do tego, żeby w ogóle można było mówić o zdarzeniu teatralnym. Pozostajemy w temacie również w naszym felietonie. I jeszcze trzy grosze. Paweł Turski, dzień dobry. Komedia to tragedia plus czas. Tragedia plus czas. TZT postawił Mark Twain. Ciężko się z nim nie zgodzić, bowiem w życiu każdego z nas zdarzają się imponujące porażki, które wydają się końcem świata. Trochę prywaty dla zobrazowania doskonale nam wszystkim znanego przypadku. W liceum, które ukończyłem, organizowany był Tydzień Kultury, podczas którego do szkoły przyjeżdżali znani ludzie, w tym piosenkarki. Wraz z moim kolegą Grzegorzem, zafascynowani całokształtem twórczości wokalistki, zdecydowaliśmy się zaśpiewać jedną z jej piosenek. Oczywiście śpiewać nie potrafiliśmy, choć nasze chęci były tak wielkie, że i dwa piekła, jak i nie trzy, można by było zabrukować. Mimo starań występ zakończył się totalną porażką. Śmiała się z nas cała szkoła, wideo z naszego występu wracało jak bumerang na wszystkich możliwych komunikatorach. Co gorsze, wicedyrektor szkoły doszedł do wniosku, że Tydzień Kultury w tym roku był farsą, właśnie między innymi z powodu błaznów. Jak łatwo się domyśleć, występ ten pozostawił na mnie i na Grzegorzu piętno. Już od tej pory ani razu publicznie, mimo marzeń, nie zaśpiewaliśmy. Ostatnio jednak w sprawie tej nastąpił przełom. Po długiej przerwie obejrzeliśmy nasz występ ponownie. Zdaliśmy sobie sprawę, że nikt de facto z nas się nie śmiał. Uczniowie śmiali się, bo występ ten był zwyczajnie zabawny. Ile procent z nas potrafi śpiewać, a jeszcze ile procent z nas czuje się na siłach pokazać swoje marne umiejętności? Czyżby naprawdę było prawdziwe powiedzenie, że kiedyś wszyscy będziemy się z tego śmiali? Stres, cichy pies. Wiesz, czego chcę. Jakiś dzień dręczy mnie, nie wiem, boję się. Zaczyna nową grę, walczy jak się głupie. Co za dzień? Proszę bądź, czego dziś chcę w moim chorym śnie. Wystarczy drobny szmer, włosy stają w pion. Miliona igieł z giełki, już czuję, że na pewno to on. Znaczy stres, cichy pies, zimny deszcz. Ja ten stan może znam za plecami cierni. A jeśli to ten sam, patrzy jak się głęb jest. Tak stres, jakby cień. Znam, wiem, czego chcę. A gdyby złapać go w niewidzialną sieć, to niemożliwe, wiem, w moim chorym śnie. Tak stres, jakby cień. Znam, wiem, czego chcę. Ile może trwać ten dziś? To blues, albo jazz. A stres jak pies, wściekły pies. Może to blues, albo jazz. Mijają chwile dwie, szybciej od chwil trzech. Znów ten znajomy szmer przypomina, że on jest. Chyba zerwał sieć, zaraz zjawi się obok mnie. Wystarczy drobny szmer, włosy stają w pion. Miliona igieł z giełki, już czuję, że na pewno to on. Znaczy stres, cichy pies, zimny dreszcz. Kiedy skończy się ten dziwny śpiew, powiedz mi, powiedz mi, ile może trwać ten dziwny śpiew. Stygnie chęć. Czy nie pies, wściekły pies, może to blues, albo jazz. A czy nie pies, wściekły pies, może to blues, albo jazz. Może. Może. Może. Może to blues, może to blues, może jazz.